Loki. Loki. Ten Loki. Kawałek był pisany u fryzjera podczas obcinania. Obcinania dupeczki. Kubo obcinał dupeczkę. Z kartki. Tego fryzjer go przyciął. O, zamknij mordę. Zamknąć mordy, tak. To będzie dobre. Obudzi ci ludzi to najsłabszy z rymów. Dlatego pozwolę im smacznie drzemać. Iliuszyni, smugi, ajkakty, wirus. Twarze w czarnych helikopterach. W świecie złudzeń jak Dynamo Magic. Patrzę na ciebie tak samo jak wtedy. Nie potrafiąc się podnieść sklepy, a chciałbym unieść się honorem, polewitujemy. Mam zanurzyć się w tym, woda jest głęboka. To jak odurzyć się przez team Rosa. Czemu ta igła mnie nie znieczuliła? Semantycznie już dawno dałem ten wyraz. Pod ziemią podniosę cię na duchu epoki. Gram za Amerę w sieci kłamstw i obłudy. Loki. Od szeptu do krzyku, od zmysłu do świtu. Zmęczeni z zachwytu, liczymy na tytuł. Nie były wspólników, bez gestów, okrzyków, zmysłów, instynktów, wymysłów, wyników. Pół na pół, anatema zmusza i każdy opiera azymut. My biegniemy w blasku, szukając po blasku na darmo, bez wrzasków nad sobą, to przymus? Bez straconych minut, każdy kto wierzy, liczy dekady. Zamieniam sugestie na ciemność bez wiedzy i zwierzy to widzę. Już nie damy rady. No to za darmo, bliscy bardzo daleko, wierzę w lojalność. Nie tylko czekam na moment, kiedy mentalność wykrzywia nam podbitego. Mam instynkty i brudzi wstydem, że cały płonę to kolejny odcinek, na którym znowu wariuję, potem testuję to biernie, jak głupie życie na chwili. Momenty zaklęcia, wena, finezja, to wszystko straciłem wraz z nimi. Nikt nie zasłużył, czy to imię róży? Witaj w mojej nowej podróży za krzykiem. Możesz mi wróżyć ze źrenic, bo umiem je zmienić. Odbijam w nich mrok, ciągi liter. Nie uronię ani jednej łzy, kiedy zabraknie mi tchu. Nie trwoni ironii dla psów, gdy demony nocy mnie kładą do snu. Z daleka od szampańskich snów, kwitnącego bzu. Nie czekam na łaskę, bo znów opaska na oczach zmyliła nam trasę, gdy własne sumienie nie daje nam tchu. Tak bardzo nie tchu! Bardzo nie tu, jak pasujemy do czegoś, don't wait. Rzuć magię w powietrzu, to kolejny wieczór bez przeszkód. Karl Johans Gate. Budzimy się rzadko ze snów. Buduję je w myślach jak Lego. Lubimy, gdy burzą mnie zmyślam, dlatego jesteśmy tak bardzo nie tu. Miasto pęka na pół i tylko słyszę, że szydzę. Nie mogę zapominać sekund i płacić za oddech i każdy kadr, który widzę. Chodź ze mną daleko stąd, Arab niech zagra nam w tle. Przekonasz się, że ta droga to błąd, bo nie ma nic bardziej bez sensu niż te. Nie lubię swoich koszmarów, ostatnio je do mnie wysyłasz skutecznie. W tle tylko zostawia zapach i głowę tak lekko mnie we śnie. Wpadam do wanny od tyłu na krześle w oparach absurdu. Żal sam się wylewa, living la vida, Loki. Woda do kolan, skały do nieba. Nie utonę w tym niech morzu kłamstwom wieszać się. Tu diabeł dzień w dzień śmieje się jak Dave Chappelle. Jestem tym gościem, który jedzie za ambulansem. Mamy jeszcze matematyczne szanse. Zanim zapukali do mnie, opakowali w folię. Chyba widziałem to trochę jaśniej. Mógłbym rzucić to i fruwać z tym równie dobrze. Spoko, tylko zrobię swoje, no i pójdę sobie. Równa nie pojebane, sam nie umiem znaleźć kół. Ale życie to walka w wale, tu do chcieć to mój. Za może ból istnienia, to mój punkt widzenia. I to przez to znów piszesz, brakuje słów. A może powiedziałem wszystko na temat i powinienem przestać. Bo mój problem jest mój.